Book 2 65 65 النفي 2 نيجاتيا 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Ali je ta prstan drag? لا يكلف 100 يورو فقط. Ne, stane le 100 euro. لكن معي 50 فقط. Ampak jaz jih imam samo 50. هل صرت جاهز؟ Si že gotov? Si že gotova? لا، ليس بعد. Ne, ne še. لكن سأجهز حالا. Ampak bom takoj gotov. Ampak bom takoj gotova. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Hočeš še več juhe? La, la urid akthar. Ne, nočem je več. Lekin ice cream akhar. Ampak rad bi še en sladoled. Hel sara laka mudda tawila wa anta taskun huna? Že dolgo stanuješ tukaj? La, sara li šahr wahed. Ne, šele en mesec. Waqad sirt a'rif al-kathirin. Vendar poznam že veliko ljudi. Hel tusafir gadan ila darukum? Ali greš jutri domov? La, faqat fi al-utla al-isbu'iyya. Ne, šele konec tedna. Walakinni sa'arja yom al-ahad. Vendar pridem že v nedeljo nazaj. Hel qad balagat abnatak? Sin al-rushd? Je tvoja hči že odrasla? La, hiya al-an balagat al-sabi'a ashar. Ne, ima šele 17 let. Walakin qad sara laha sadiq. Vendar že ima fanta. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.